Wat een geweldig nummer, toch? Ja, werd veel gezongen op feestjes en fuifjes in de jaren 70 en 60. Een gitaar, een glas rosé, een visnet aan het plafond. Jawel. En dan The Animals, House of the Rising Sun. Een mooie herinnering van lang geleden. En daarom natuurlijk aan het begin van deze nieuwe aflevering van ja, jouw late avond. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Normaal gezien zou je Bert de Wolf gewend zijn. Of verwachten misschien wel op deze late avond. Maar die is een weekje met vakantie. En daarom moet je het even met mij doen vanavond. Het is even niet anders. Ja. Dus we gaan er lekker tegenaan. Maar ja, dan wel heel zachtjes. En dat tegenaan gaan doen we ook met een paar mooie onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren. Want dan komt het allemaal lekker naar je toe. Zometeen gaan we het hebben over de duurzame lentefair, want die komt eraan. En daar kun je naartoe. En dat is best wel interessant. Als je denkt, hé, ik wil ook wat duurzamer zijn. Nou, meer details hoor je over een minuut of 6, 7 al. En er is dringend actie nodig op het toezicht en handhaving van online seksueel geweld. Want dat schijnt ook een beetje tekort te schieten. En waarom en wie... dat allemaal gaat doen, dat toezicht, dat hoor je straks hier in de show. En NEK,

prachtige muziek van As Yet. Lekker ontspannen hier in de late avond. Hard to say, I'm sorry. En de Search is ervoor met Take It or Leave It. Tijd voor ons eerste onderwerp hier in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Er komt een duurzame lentefair en dat is niet de eerste keer. En dat is in Delft en daar gaat Jeltsje Geelhoed, ze is van de Papaver in Delft, alles over vertellen. Jeltsje, welkom. Dankjewel. Duurzame lentefair. Duurzaam, de plakken we tegenwoordig overal op. Dat klopt wel, ja. Duurzaamheid is wel een populaire term. Voor ons is dit nu de 8e lentefair, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus op zich, we zijn ook een duurzaamheidscentrum, dus op zich gebruiken wij die term ook al eventjes. Maar ja, het is ook een belangrijke term, hè? Dus daarom houden we ervan om hem te gebruiken natuurlijk. Ja, en hoe kan je de activiteiten die jullie allemaal gaan doen, hebben die dan een duurzaam sausje of zijn ze echt van oorsprong al duurzaam? Nou, het is eigenlijk de bedoeling dat we met die lentefair duurzame initiatieven voor natuurbehoud, duurzame producten aan de bezoekers tonen. En dat op een laagdrempelige manier. Dus dat ze gewoon heel makkelijk in contact kunnen komen met een duurzaam product waarvan ze misschien denken, nou, dit is eigenlijk wel iets wat ik in mijn eigen huishouden zou kunnen proberen. Ja, heel praktisch dus. Ja. Want mensen denken zo duurzaam, ja, dat is veel te ingewikkeld en dat kan ik allemaal niet. Jullie laten zien dat het eigenlijk heel makkelijk is. Ja, dat het makkelijk is, maar we willen ook innovaties laten zien. Dus echt nieuwe duurzame dingen. Daar hebben we dit jaar ook een paar hele bijzondere van. Ja. Zo hebben we bijvoorbeeld Loop Biotech. Die hebben urnen en grafkisten, dus dat is heel bijzonder, ja, die van levend materiaal zijn gemaakt. Dus als dat vergaat, dan geef je eigenlijk de bodem tegelijk weer voeding. Dus dat is een hele innovatief bedrijf en hele innovatieve producten. Het is iets wat juist voeding geeft aan de natuur. Dus het zorgt juist voor meer biodiversiteit. Ja. En je hoeft geen doodkisten en urnen te produceren. Nee, en geen bomen te slopen om die kisten te maken. Precies. Ja, ja. Dan hebben we ook nog het zwerfafvalplein, zie ik hier staan. Ja, ik pik er zomaar een paar uit, hoor, want het zijn er veel meer. Maar wat gaat daar gebeuren? Dat klopt. Ja, het zwerfafvalplein, daar zijn wij zelf van de Papaver met de stand van Supporter van Schoon. Dus wij hebben allerlei activiteiten voor kinderen. Het afbraaktijdenspel om kinderen te stimuleren om bezig te zijn en bewust te worden van zwerfafval. Daarnaast hebben we een kunstenares van Studio Tiny Pieces die met papierafval en plasticafval hele mooie illustraties maakt. Eigenlijk ook om bewustwording te creëren. En dan komt Peet Vermeulen van Verba Producties, wel bekend in en om Delft, met al zijn personages. Die komt een voorstelling geven samen met Noria. Noria is een Delfts bedrijf dat een systeem heeft bedacht om zwerfafval uit de binnenwateren te halen. En Peet Vermeulen giet dat dan weer in een voorstelling om dat aan kinderen uit te leggen. Ja, ja. Dus dat is op ons zwerfafvalplein. Ja, en is het eigenlijk alleen voor kinderen of, nou ja, de ouders, we hadden het net over de urnen en doodskisten. Dat is meer voor de ouders, denk ik dan. Ja, precies. Ja, dus ja, eigenlijk je kunt met het hele gezin langskomen. Ja. Er zijn altijd activiteiten, educatieve natuuractiviteiten voor kinderen. Die zijn ook allemaal gratis. Mm-hmm. Dus het idee is dat de kinderen lekker bezig zijn en dat de ouders op een gemakje ook rond kunnen kijken en geïnspireerd kunnen worden. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Jullie zitten in het natuurgebied de Delftse Hout. Ook buiten zijn van alles dingen te gebeuren, want je kan ook gewoon de activiteiten die er toch zijn, kan je natuurlijk ook doen. Blote voetpad zie ik bijvoorbeeld hier staan. Ja, eigenlijk is de hele fair buiten. Ja. Maar inderdaad, je kan blote voetpad doen, je kan komen boomklimmen. Je kan shake fietsen, dat is een speciale fiets waarop je zelf je eigen smoothie kan maken. Dus door jouw trapbeweging gaat er een blender draaien. En ook ouderwets gesminkt worden. We hebben ook nog twee wildplukwandelingen met een hele ervaren gids. En die laat je dan kijken wat je allemaal... die laat je dan proeven en ruiken. En die leert jou een manier om brandnetels te plukken zonder dat het pijn doet. Okay. Enzovoort. Ja. Dat is onwijs leuk. Van alles te doen op die lentefair. Wanneer is die? Zondag 6 april van 10 tot 5. Bij de Papaver in Delft aan de Korflaan, hè? Korflaan 6, ja. Ja, ja. Kijk ook even op die website. papaverdelft.nl? Ja, papaverdelft.nl. En dan zie je op de homepage vanzelf een kopje duurzame lentefair. Maar zondag komen is natuurlijk het prachtigste. En dan kun je daar de hele dag je van maken met alle activiteiten die genoemd zijn. En ook nog de activiteiten die we nog niet genoemd hebben. Want we hebben alles niet genoemd. Maar dat staat allemaal op de website. Kunnen mensen het ook vinden. En jullie hebben ook mensen die even kunnen helpen met zeggen waar wat is, hè?

I get into this? Should I never came home with this bill? You know that dirty woman back to where you come from. But baby, wait. But wait, my ass hit the street. Your ass is grand. Now, Mr. Biggs, before you're done. Wait, how you know my name, son? Honey, wait, I was gonna tell you. Move, this cat looks real familiar. Now, don't I know you from somewhere a long time ago? No, no, I don't think so. Yeah, yeah, I feel I know you, brother, very well. No, no, you mistaken me for somebody else. Shut up, can't you see two men are talking? Brother, I told you us to get to walking. Now I think y'all better leave this place, 'cause I'm about to catch a case. You're contagious. Touch me, baby. Give me what you got. That's what she said. Sexy lady. Ooh. Drive me crazy. Ooh. Drive me wild. And then he replied, you're contagious. Touch me, baby. Touch me. Give me what you got. Give me what you got. Sexy lady. Should have known from the shopping spree. Touch me, baby. Give me what you got. You smile at me. Sexy and make it love. Er is dringend actie nodig op toezicht en handhaving online seksueel geweld. En daar ga ik over praten met Carlo Contino. Hij is aan de telefoon. Welkom, Carlo. Hi. Je bent bij het Fonds Slachtofferhulp betrokken. En seksueel geweld heeft alles met slachtoffers te maken. Ja. En dat betekent dat er nu actie nodig is. En hoe gaat die actie eruit zien? Ja, we trekken echt aan de bel. We zien dat de problemen te groot worden en dat er beter moet en kan worden opgetreden. Dus we laten zien hoe groot de impact is van online seksueel geweld, hoeveel het gebeurt, hoe makkelijk we eigenlijk wegkijken daarvan als samenleving. En we denken dat er instanties in Nederland zijn die daar beter tegen op kunnen treden. Ja, en welke instanties zijn dat ongeveer? Nou, in ieder geval de toezichthouders en handhavers die al een rol hebben in optreden wanneer er op onjuiste manier of zonder toestemming beeldmateriaal gedeeld wordt, verspreid wordt. Mm-hmm. Ja. Zoals de autoriteit persoonsgegevens bijvoorbeeld, maar ook de autoriteit consumentenmarkt of de nieuwe instantie, de ATKM, de autoriteit online terroristisch en kinderpornografisch materiaal. Zo zijn er meerdere die een rol kunnen spelen. Ja, maar die zijn allemaal al daarmee bezig. Gebeurt er dan toch te weinig in jullie ogen? Ja, het is niet een online seksueel misbruik is niet een totaal nieuw fenomeen, maar uiteindelijk is het wel iets dat in de loop der jaren steeds grotere vormen aanneemt. En toen deze toezichthouders zijn opgericht, was het nog niet zo'n sterk aanwezig fenomeen. Dus het moet prioriteit krijgen. Dit is bij uitstek een onderwerp waar als je zoiets meemaakt of zoiets jou wordt aangedaan, dan is het een menselijke reflex dat er schaamte en zelfverwijt komt kijken en dat mensen niet zomaar aan de bel trekken. We hebben het over slachtoffers, maar we hebben het over kinderen, maar ook over volwassenen, denk ik. Ja, zeker, zeker. Als het om kinderen gaat en als het om kinderpornografisch materiaal gaat, daar wordt ook al heel veel goed tegen gestreden. Maar ik denk juist wanneer het om meerderjarigen gaat, dat daar nog grote gaten vallen. Vaak wordt misschien iets te makkelijk gedacht dat dit iets is, een nieuw fenomeen wat vooral jongeren meemaken. Maar dat is niet het geval. Van mensen van alle leeftijden kunnen hiermee te maken krijgen. Ja, en jullie van Slachtofferhulp krijgen wel mensen die daarmee te maken hebben gehad, denk ik zo. Maar er blijft heel veel onder de radar. Ja, zeker. We zien uit alle onderzoeken blijkt dat veruit het grootste gedeelte van de mensen die een van deze vormen van online misbruik meemaken, dat die niet het contact zoeken met de formele instanties. Die zoeken toch in eerste instantie dan bij familie en vrienden steun. Jullie willen dat het beter gemonitord wordt, dat er meer aandacht voor komt, meer actie voor komt. Hoe hebben jullie dat in een vorm gegoten om die aandacht te vragen en actie te hebben? Ja, we hebben eerst gezamenlijk heel goed in kaart gebracht waar hebben we het over en waarom is het zo belangrijk. En vervolgens zijn we gewoon een gesprek aangegaan met alle betrokken instanties om te vragen, ja, zien jullie dit als een belangrijk onderwerp? Hoe zie je je eigen rol? Hoe zie je je verantwoordelijkheid? Wat is er voor nodig om hier prioriteit aan te geven? En vervolgens hebben we het geheel gebundeld en openbaar gemaakt. Mm-hmm. Om toch echt ook publiek aan de bel te trekken. Ja, jullie vragen niet aan het publiek om een petitie te ondertekenen of iets dergelijks, hè? Nee, in dit geval denk ik niet dat dat nu het nodige instrument zou zijn. Mm-hmm. Als mensen daar wat meer over willen weten, hebben jullie het iets op de sociale media daarover staan? Zeker. Nou, op fondslachtofferhulp.nl en via daar de routes naar alle sociale media. Samen met onze partners Off Limits en Privacy First en het Centrum Seksueel Geweld. We zijn allemaal actief op dit thema. Dus via een van ons kom je bij alle informatie terecht. Oké, dat is duidelijk. En ik denk dat ouders ook een rol hebben in dat geheel. Als het over kinderen gaat, die zullen ook alert moeten zijn op wat er precies gebeurt bij die sociale media. Ja, voor een deel is dat zeker waar. Het Fonds Slachtofferhulp is daarmee bezig. Carlo Contino, hij vertelde erover. Ik dank je voor het gesprek. Zomaar een plein, zomaar een bar. Zomaar wat wijn, zomaar in de war. Zomaar jij die naast me zit. Ach, zomaar jij die ik zo aanbid. Dit zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren. Niet zeggen maar alleen elkaar bekijken. Ja echt, dat is waar ik voor wil bezwijken. Ik zou hier al mijn tijd voor willen geven. Je kent me niet, toch hoor je in mijn leven. Het is misschien wel veel wat ik zou willen. Alleen voor jou wil ik mijn tijd verspillen. Zou het mooi zijn als jij dit nu aan mij vroeg? Nee, van jou krijg ik immers nooit genoeg. Zou het mooi zijn als jij dit nu aan mij. Je naam, toch ben je bij me. Ik ben nu een gedicht voor jou aan het rijmen. En elke dag zit ik op jou te wachten. Van jou heb ik ook slapeloze nachten. Weet niets te zeggen of uit te leggen. Sluit ik mijn ogen, kom ik je tegen. Zou het mooi zijn als jij dit nu aan mij. Zijn als jij dit nu aan mij vroeg. Nee, van jou krijg ik immers nooit genoeg. Dit zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren. Niet zeggen maar alleen elkaar bekijken. Ja echt, dat is waar ik voor wil bezwijken. Ik zou hier al mijn tijd voor willen geven. Je kent me niet, toch hoor je in mijn leven. Het is misschien wel veel wat ik zou willen. Alleen voor jou wil ik mijn tijd verspillen. Zou het mooi zijn als jij dit nu aan mij vroeg? Nee, van jou krijg ik immers nooit genoeg. Zou het mooi zijn als jij dit nu aan mij. Misschien wel veel wat ik zou willen. Alleen voor jou wil ik mijn tijd verspillen. Let me, let me, let me, oh, oh, oh.

What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to a dream? Mijn gast in de studio is Bethany Christine. Hi. Kunstenares. Ja. Ja. En ook met een expositie bezig in het Reinier de Graaf Gasthuis Ziekenhuis in Delft. Ja. Wat is daar zo bijzonder aan dat je daar mag exposeren? Ik ben zelf patiënt bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis bij de Nederlandse Endometriose Kliniek. En ik ben in december daar geopereerd. Dat was mijn derde operatie. Ik heb endometriose en ik had adenomiose. In december hebben ze een hysterectomie gedaan om de adenomiose te verwijderen. En nou, ik heb daar best wel dus een hele reis achter de rug. Dus ja. Met meerdere operaties. En ja, voor mij is het heel bijzonder om daar mijn kunst te exposeren. Veel van mijn kunst gaat ook over het leven met endometriose en adenomiose. Ja. En het heeft mij veel heling en troost gebracht. En ik hoop dat op die manier door te geven aan andere vrouwen. Ja, voor de mensen die dat helemaal niet weten. Endometriose, ja. Dat is al een moeilijk woord. Ja. Wat moeten we daaronder verstaan? Endometriose is een chronische ziekte waarbij afwijkend weefsel groeit in het lichaam. Het heeft een voorkeursplek voor in de buik. Dus bij je eierstokken, je baarmoeder, buikvlies, maar het kan ook doorgroeien naar andere organen, je darmen, je blaas. Het kan ook in de longen zitten. En het is afwijkend weefsel wat veel ontstekingen geeft, veel pijn geeft, veel vermoeidheid veroorzaakt. En met pijn bedoel ik echt intense pijn. Ja, ja. Dus ja. Daar kan je bijna niet normaal mee leven. Nee, klopt. Nee. Ja. En ben je er nu vanaf? Van endometriose kom je niet af. Maar het is wel beheersbaar. Bij de een beter dan bij de ander. Ja, het is een lastige ziekte. Ja, per persoon verschillend. Ja. Adenomiose ben ik wel vanaf. Want dat hebben ze dus. Dat groeit echt in de spierwand van de baarmoeder. Dus dat gaat niet op allerlei organen zitten. En daar heb ik dus die hysterectomie, baarmoederverwijdering voor gehad. Ja. Nou, veel van mijn kunstwerk zijn zeg maar ingegeven door ervaringen die ik heb met het leven met endometriose en adenomiose. Een aantal jaar geleden heb ik bijvoorbeeld een IVF-traject doorlopen, omdat ik door de endometriose veel vruchtbaarheidsproblemen had. Ja. En dat heb ik eigenlijk heel erg in mijn kunst verwerkt en dat ook gedeeld online en van andere vrouwen teruggehoord van wow, dit herken ik of zo voel ik me ook. Of nou, dat is dan heel bijzonder om op die manier te verbinden. En ja, dus veel van die werken gaan daar ook over. Dus dat vond ik ook een mooie link met de kliniek. Ja. Ja, dat heeft met elkaar te maken dus. Ja, zeker. Maar als ik dan binnenkom in die hal waar je exposeert, kom ik zo nog even op terug waar het precies is. Kunnen mensen dan, die dat niet weten, meteen zien hoe de connectie is? Dat denk ik niet. Heb je er eens de tekstjes bij staan? De tekstjes staan er niet bij. Er waren wat regels omtrent wat op de muren mocht hangen, zeg maar. Maar ik heb wel inderdaad er flyers liggen en dan kunnen ze naar mijn website. En daar staat het wel bij, ja. We zeiden al, het is in het ziekenhuis te zien, maar in een aparte afdeling, hè? Ja, het is in de polykliniek van de Nederlandse Endometriose Kliniek. Dus dat zit, je hebt zeg maar het hoofdgebouw van het ziekenhuis en de polykliniek zit daarnaast en dat is waar de expositie is. Gebouw de Gravin, begreep ik. Ja, klopt. Ja. Dus niet de hoofdingang van het ziekenhuis in. Maar komen daar alleen mensen die deze aandoening hebben? Ja, dat dus klopt. Dus die herkennen dat misschien meteen? Ja, dat is wel mijn hoop inderdaad. Ja. Tot hoe lang is de expositie te zien? Tot augustus, 13 of 14. Dat is een hele tijd. Ja, ik hoop dat het veel vrouwen hangen er bereikt. Veel werken? Drie werken hangen. Drie. Ja. Dus als mensen daar langs lopen, kunnen ze even kijken hoe dat is. Precies. En je geeft ook aan waar andere werken van je te zien zijn, neem ik aan. Want dat kunnen mensen die nu luisteren ook zien. En dat is misschien op de website te zien? Of klopt, dat Instagram? Is op mijn website. Ja, op mijn website heb ik het. Dat is Bethany Christine. En op mijn Instagram deel ik ook over mijn werken. En ook vaak over het proces van de werken. En dat is Bethany Christine Art. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel plezier ook tijdens de tentoonstelling. Ga je nog een keer zelf kijken of mensen ervan vinden? Of? We hadden laatst een opening. En dat was heel bijzonder. Want toen kon ik dus met mensen erover hebben. Ik weet eigenlijk niet of ik nog een keer ga kijken. Kunnen, ja, maar misschien denkt, inderdaad. Eens even ja, kijken precies. Wat de reacties ja, zijn. En zo. Ja. Of ligt er een boek om reactie op te geven? Dat zou leuk zijn, inderdaad. Ja. Dus de Nederlandse Endometriose Kliniek heeft er ook wat over gedeeld op social media al. Dus dat is heel leuk. Dus, ja. Daar heb ik al wat reacties voorbij zien mensen komen. Mensen die ermee te maken hebben, komen daar vanzelf en kunnen de schilderijen bekijken. Ja. Nogmaals dank. Tot middernacht, de late avond. Van Adele, Someone Like You. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. De tijd zit erop, jammer. Want ik had nog prachtige muziek voor je in de aanbieding. Maar die neem ik weer mee. Die deunen naar morgen. Want morgenavond is weer een late avond. Zit ik hier weer. En dan heb ik weer mooie muziek voor je. En interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot het sluit van deze show. Pommelien Thijs, haar nieuwe single Atlas. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Mooie dromen, welterusten. En als je gaat werken en blijft werken. Wens ik je natuurlijk zoals altijd. Een hele goede wacht. Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van. Ik had water gevangen in de kom van mijn hand. Ik bracht het naar zee, ik zwom terug naar land. Tot stukje voor stukje de kustlijn verandert. Jij zei dat het klaar was, noemde mij je atlas. Sorry dat ik jou nog op handen draag. Jij doet of het niks was, ik gaf te veel, maar fuck dat. God, je bent complex, maar dat heb ik graag. Dus ik verkoop mijn spullen, bouwhuizen van karton. De prijs die ik betaal om te denken dat het kon. Ik wist dat het zwaar was, niet dat het niet waar was. Je wereld op mijn schouders. Nooit andersom. Jij had een blok aan je been, je wist niet dat ik er was. Trok mij door de modder, daarna vroeg ik wat er op je post lag. Is daar nog plaats voor mij? Ik wist dat het goed ging komen, toen was het moment voorbij. Jij zei dat het klaar was, noemde mij. Dus ik verkoop mijn spullen, wel.